Раздзел 8. Два прывіды ў лагчыне нечысці і дама з чорным манахам або паршывы беларускі рэалізм. Мы ўмыліся ў рукаве рэчкі, развіталіся, і я пайшоў праводзіць Сташку яе каманду да лагера. Там ужо весела скакала вогнішча, шыпеў на ім кацёл з нейкім супам, мяркуючы па паху курыным, але яго чарадзейнічала худзенькая Валя Волат. Все расселіся навокал. «Што это вы так позна?» – спытала сённяшняя кухарка. «Свіння палудня не знае», – адказаў сядун. «Да і не толькі мы вінаватыя. Певень жа яшчэ не зварыўся?» Я адчуваў, што Генка зноў нешта рыхтуе. «А ўсё яна», – сказаў Вісу, сківаючы на дзяўчыну. «Не трэба было яй глядзець, як пеўня рэзалі, у яе вока жывіць», – уздыхнуў з фальшываю скрухай. «Ай, так доўга мучыўся певень!» Тут Валя мяне здзівіла. Відаць, Генкавы блазноцтвы ўжо нават ёй у глотцы сядзелі. «Эх!» — сказала яна. — Ні чалавека засуш. Да яшчэ такая засуш, што і пустазелле ў полі сохне. — Сам ён пустазелле, — сказала раптам Тареса. — А мая ж ты, даражэнькая, мая ж ты, таечка, я ж з табою жаніцца хацеў. — З якою па чарзе? — спытала Тареса. — Жаніся, толькі не са мною. «Жаніся, каб дурні не перавяліся», – дадала Валя. Янка прыціснуў, разумеючы, што тут ужо ўсе хочуць прыціснуць яму хвост. Нават пасля ежы гжэчна сказаў «дзякуй», але Волат і тут была неумольная. «Дзякуй за абед, што паеў дармаед». «Літасці!» – узмаліўся сядун. Але дзяўчатам і самім ужо не хацелася дабіваць дармаеда. Зляцеў ціхі анёл. Я не ведаю нічога лепшага за вогнішча. Яно прываблівае заўсёды, але асабліва ў такім вось свеце, залітым аліўкава-залацістым святлом поўні. Паўсюль мяккая аднатоннасць, паўсюль нешта такое, што вабіць невядома куды. І ў гэтай трохі нават серабрыстай месячнай мгле цёплы і рухомы чырвоны мазок. Мастакі разумеюць гэта, добрыя мастакі. «Мне час», – сказаў я, уздыхнуўшы, – і ўстаў. «Бадай, што я вас праводжу да краю гарадзішча». Прахалода начнога паветра на абліччы, асабліва ласкавага пасля цеплыні вогнішча. Мы ішлі ў гэтай мгле. Вогнішча аддалялася, ператваралася ўжо ў плямку, ў жывую іскру. Ледзь прагнутую чашай аліўкава-серабрыстай падпоўняй ляжала перад намі паверхня гарадзішча, адакрэмленая ад астатняга свету ценем ад валоў. «Месячны кратэр», — сказала яна. «Станіслава, ты не перадумала? Чым? Не раскайваешся? У чым? У тым, што сказала ўчора?» «Не», — сказала яна. «І думаю, што не буду каяцца да самага канца. І я до самого конца. Все одно, близко он будет и далеко. Толькі я не ведаю, чым я заслужыў ад Бога такое. А гэтага нічым не заслугоўваюць. Ні абліччам, ні маладосцю, ні ўчынкамі, ні нават вялікімі справамі. Часам. Калі такое ўжо і без таго з'явілася, а яно прыходзіць проста так. Я ўзяў яе далоні ў свае, потым у маіх пальцах апынуліся яе локцікі, потым плечы. Я прыцягнуў яе сабе на грудзі, і так мы сталі, злёгку пагойдваючыся, нібы плылі ў нерэальным месячным зарыве. Пасля, праз незлічоныя гады, я адпусціў яе. Хаця гэты свет поўні быў сведкам таго, як мне не хацелася гэтага рабіць. «Бывай», — сказаў я. «Да завтра». «Да завтра». «Чтоб не здарылася?» «Чтоб не здарылася з намі ў жыцці. Заўсёды да завтра». «Баюся», — сказаў я. «А раптам нешта непапраўнае?» «Всё адно да завтра. Нічога такога няма, каб адабраць у нас вечнае завтра». Ногі самі неслі мяне па схілем. Я здатны быў біць нагамі, як жарабя, пасля зімовай стайні. Всё нутро нібы захлыналася, да краёў перапоўненая радасцю. Была, аднак, у гэтай радасці адна халодная і разважлівая жылка ўпэўненасці. Упэўненасці і ведання, якія вырасталі б і выраслі, калі б я даў ім волю. Я ім, аднак, гэтай волі не даваў, занадта поўны тым, што толькі вось адбылося нованароджаным пачуццём лікавання. І я не даваў волі раптоўнаму азарэнню, якое прыйшло і не адпускало мяне, зрабіўшыся ўпэўненасцю і веданнем. І ў гэтым была мая памылка. Але я проста не мог, каб у маім новым адчуванні еднасці з усім гэтым бязмежным, добрым і мудрым светам жылі падазрэнне, нянавісць і зло. Я ўступіў у невялікую лагчынку, лепей сказаць, нават шырокі раўчук. Злева і справа былі досыць стромыя сценкі адхонаў, сцежка вілася пад ней, выходзіла ў нешырокі праём, за якім, не міргаючы, стаяла вялізная нерухомая зорка. Цьмяна і таямніча стаялі ў катлавіне ў нейкім нікому невядомым парадку вялікія і меншыя валуны. Гэта было месца, ў якім старая народная фантазія ахвотна змясціла пляцоўку для раскавання рознай больш ці менш шкоднай язычаскай нечысці. Яна вымірае, але ўсё адно ў такія поўневыя ночы, калі вакол светла і толькі тут пануе паўзмрок, сюды збягаюцца на начную капу начны суд. Вадзяніцы, балотныя жанчыны, феі мятлушкі, вогнікі з балатоў, карчы, лесавікі, хахолы і хохлікі і іншыя напаўзабытыя бажышчы. Успамінаюць, плачуць па былым, твораць свой суд. Сталёвыя воды туманам сплываюць, ледь дыхаюць пасмы пажоўклай травы, У нізіне, дзе замак, спачые сівы, апошняя фея цяпер памірае. Гэтая лагчына — апошні куток іхняга калісьці бязмежнага каралеўства. Гэтыя ледзь бачныя камяні, іхнія былыя павержаныя троны. Троны ў лагчыне, у якой густа настаялася іхняя трывога, бездамоўе і асуджанасць, іхняя апошняя безнадзейнасць у мёртвай пустцы, бездухоўнасць. І адзіная жывая ці жывая істота ў гэтым свеце закінутасці і пахмурай тугі. Не, я не быў тут адзінаю жывою істотай. Перада мною якраз на тым месцы, дзе сцежка нырала ў вузкую расселіну, каб метраў праз 10 вырвацца на прастор, узвышаўся дужа высокі цень чалавека. Гэты цень узняў руку і павольна апусціў яе. Всё гэта чынілася ў поўным маўчанні, у якім было нешта такое, што абяцала нядобрае. Я азірнуўся назад. Яшчэ адзін цень. Цяпер блакіраваў другое выйсце, тое, якім я забрыў гэтую пастку. А я ж усё ўжо зразумеў. Я ведаў і мог спадзявацца на такое, але я, аслеплены сваім шчасцем, здушыў свае прадчуванні, не даў ім волі. І цяпер плаціўся за гэта. «Вы хто?» — удаючы поўную безмятежнасць, спытаў я. І ён маўчаў. І раптам на цёмнай пляме аблічча цьмяна праявілася белая падкова. Невядомы усміхаўся. «Урэшце, можаце й маўчаць. Я ведаю і так. Іхнія паставы лепей за ўсе словы казалі аб тым, што гэтаму майму веданню я і абавязаны гэтым начным спатканнем, і што яно не можа не скончыцца для мяне кепска. Бо майго маўчання аб гэтых ведах нельга было купіць, але можна было здабыць, перастрэўшы вось так на вузкай сцежцы, яны і перастрэлі. І гэта была не першая іхняя спроба здабыць маўчанне за кожную цану. «Здароў, ганчаронак!» — кіўнуў я, пакасіўшыся на таго, што падыходзіў ззаду. «І ты здароў, Высоцкі!» — это пярэдняму. «Што?» «Спакой абрыднуў аматару ціхага жыцця?» «Ну, здароў!» Гэта працадзіў урэшце першыя свае словы Высоцкі. «Доброй ночи, Косміч!» «Наўрад ці яна будзе добрая. І тут ты не памыляешся», — з лянотным спакоем сказаў ён. «Дарэмна вы задумалі, хлопцы, дарэмна распачалі. Маё маўчанне ўжо нічога не каштуе. Я парушыў яго. І калі са мной нешта здарыцца, тыя людзі зробяць свае высновы. І на гэты раз хістацца сабе не дазволяць, марудзіць не будуць, а нам не трэба. Гэта не здабыццё маўчання», — азваўся ганчаронак, — «і нават не зусім помста, проста падвядзенне ітогаў. Ты зрабіў сваю справу, прывёў нас да табой жа адкрытага сховішча, а ўжо ўскрыць яго. Ха, тут нам цалкам хопіць твайго маўчання да раніцы. Это для нас яно будзе да раніцы. Для цябе яно будзе на неакрэслены час. Нават калі разлічваць на трубу архангела. Для вас яна таксама ўструбіць, сказаў я. Хутчэй, чым спадзеяцеся. Гэта мы, як кажуць, яшчэ паглядзім, сказаў Ігнась. Ну дык што? Прапанаваў я. Прысядзем ды пагаворым? Цягнеш. Это ганчаронак. Выгандлёўваеш пару хвілін? Не дапаможа. Не, не цягну. Просто пастараемся наталіць вашу і маю цікаўнасць. Узаемна. Цікава ж, праўда, як працавалі нашы галовы. Твая скора працаваць не будзе, ганчаронак кажа. Кінь. Перарваў Высоцкі. І сапраўды цікава. А часу нам хопіць, нават зашмат будзе. Патрэбнае нам можна і перахаваць лёгка. Астатняе хай гарыць. А тое, што патрэбна не табе і мне, можа і знойдзецца, можа і згарэць, хрэн з ім, сапраўды. Давайте сядзем, ды ціхамірна пагаворым, і ён паказаў мне на вельмі высокі валун узбоч сцежкі. Самі яны селі на два ніжэйшыя, каб мець большую за мяне свабоду ў рухах. Начная капа, капа нечысці пачалася. Ну, вось і пагаворым. Ляснуў сабе па калені Высоцкі. Сеймік быў, як кажуць, невялічкі, але вельмі пажондны. У двух яго ўдзельнікаў, я быў упэўнены ў гэтым, акрамя перавагі грубай фізічнай сілы, можа, не такой ужо і вялікай перавагі, з поўнай пэўнасцю можна было знайсці ў кішэнях нажы, а ў кагосьці можа і сімпатычны маленькі кастэт, а ва ўнутраных кішэнях пінжакоў або пад пахай пісталеты. «Пачынай!» – нібы прыспешваючы сказаў ганчаронак. «Пачну. Пачну з таго, што калі нават і не на 100%, але я ведаю вашу гісторыю, ваша мінулае. Як?» Лічыце, што спачатку гэта былі проста няясныя здагадкі. Я не ведаю, якім чынам вы даведаліся аб кнізе і таямніцы, схаванай у ёй, але вы ведалі. Магчыма, яшчэ з часоў вайны, з часоў апошняга Альшанскага. На жаль, вы не здолелі прысутнічаць пры фінале трагедыі і дакладна не ведалі, дзе і што у дадатак да старога скарбу схаваў апошні князь. Таму што ў справу ўмяшалася гестапа, якое хавала архіў, і айнзацкаманда, якая хавала нарабаванае. І тая арганізацыі размясцілі свае схованкі у небяспечнай блізкасці да старадаўняга скарбу. Ім здалося, што больш надзейнага месца не знойдзеш. І яны не былі схільныя інфармаваць старонніх, ды яшчэ тутэйшых, адкрываць ім свае таямніцы. Наадварот, прыхаваўшы ад вас вашыя ж справы, яны прымусілі вас застацца тут надзейнымі вартаўнікамі сваіх каштоўнасцей і ў выпадку чаго абаронцамі іх, бо вы заадно баранілі свой спакой і сякую такую будучыню. На такую неспадзяваную непрыемнасць, калі нехта пачаў бы шукаць і капаць, яны пераглянуліся. але гаспадары не выжылі. Стары Альшанскі хуткім чынам памёр, кніга знікла невядома дзе. Вы не маглі і падумаць, што яна закінутая на гару ў хаце дзеда Мультана, дзе яе знайшоў Пташынскі. Затое ў вас была надзея, што не ўсё згублена, пакуль кніга невядома дзе, а нават і знойдзеная дасць мала карысці таму, хто знайшоў, бо яму трэба здагадацца аб існаванні шыфраванага паведамлення, раскрыць яго, і гэтага мала мець у руках рэчавы прадмет, без якога, як лічыў старадаўні князь, ды і вы таксама, расшыфроўка таямніцы немагчымая. Ні ён, ні вы не падумалі, што, маючы на плячах хаця нейкае падаменства галавы, можна абысціся і без наяўнасці рэчы. Якой рэчы? Спытаў ганчаронак. Я шмат над гэтым думаў. Выпадак дапамог мне, а вы сваімі паводзінамі падмацавалі маю здагадку. Гэта мед, медзь, гэты таўкач у вас, ганчаронак, і ступа, якая, я амаль упэўнены, у вас, Высоцкі. Што ж вы не склалі сваіх набыткаў в адну агульную скарбніцу? Ха, баяліся. Не давяралі адзін аднаму, збіраліся шантажаваць адзін аднаго агульным няпэўным мінулым. Брэшаш, сказаў Высоцкі. Чаму? Брашу. Вы проста не знайшлі кнігу. Тут супалі абставіны. Непатрэбныя былі ні злачынствы, ні новыя і новыя вашы ахвяры. Тут ты зглупіў, сказаў ганчаронак. Мы з часам здагадаліся, што ты нейкім незразумелым чынам зрабіў звышнатуральнае, хаця меў у руках толькі трэць таямніцы. Нам заставалася толькі сачыць за табой. І з некаторага часу вы здагадаліся, куды вядзе мяне ў гэтым лабірынце мая ніць. І тады я стаў непатрэбны. І тады вы пачалі рабіць шматлікія спробы. Вам цяпер трэба было абавязкова прыбраць мяне з дарогі, каб не перашкаджаў. Адной была спроба закідаць мяне камянямі падчас дуэлі ліхтароў, другой — напад чатырох. Здагадваюся, хто былі астатнія два, і здагадваюся, чаму яны сёння не тут. І трэці замах, які ледзь не скончыўся поспехам, абвал —